Dan kijk je ESPN compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Lucella Carasso. Een kamerlid van het CDA stelde de vraag of er niet een ladder kon komen bij de muur om het vliegveld van Kabul, zodat mensen er overheen konden klimmen. Een zeer begrijpelijke vraag als je de beelden ziet. En tegelijkertijd geeft het ook wel de machteloosheid van het Nederlandse parlement aan om vanuit Den Haag te vragen om een ladder in Kabul. Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks cameraman Erik Feiten, die zich tot het einde heeft ingespannen om evacuaties op touw te zetten. En de Afghaanse Nederlander Belal Shamsir is hier ook. Hij vertelt hoe het een vriend van hem is vergaan in Afghanistan. En daarnaast hebben we aandacht voor een onderzoek met bijzondere uitkomsten over radioflitsen in de ruimte. En u hoort Henny Vrienten over de start van het culturele seizoen, voor zover de mogelijkheden zijn, en over een ode aan Doe Maar. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 26 augustus. De situatie in Kabul op het vliegveld is al weken verschrikkelijk. Mensen staan letterlijk doodsangsten uit. En helaas is dat de laatste uren verder verslechterd, zodanig dat er nu ook een terreurdreiging is. Ja, demissionair premier Rutte waarschuwde aan het begin van de middag voor een terreurdreiging dus bij de luchthaven van Kabul. Nog voor het eind van de middag werd die angst werkelijkheid. An explosion at one of the gates to Kabul Airport, where crowds have been gathering to get on, hopefully try one of those evacuation flights. Our latest information is this appears to be a suicide attack. Een verwoestende aanslag met zeker tientallen doden, onder wie ook 12 Amerikaanse militairen. Straks meer daarover. Die aanval die is opgeëist door IS en ook de Taliban reageren met afschuw. We condemn this attack, although I don't have the complete details, but targeting innocent civilians is an act of terrorism that has to be condemned by the entire world. Ondertussen zitten Nederlandse familieleden en vrienden van mensen in Kabul nog tussen hoop en vrees. Deze Afghaanse Nederlander hoorde na een aantal spannende uren dat zijn vader op de laatste evacuatievlucht zat. Echt bizar. Ik krijg weer kippenvel van als ik eraan denk. Het is echt op het nippertje. In Amsterdam demonstreerden zo'n 600 mensen tegen anti-homo-geweld. Aanleiding was een in brand gestoken regenboogvlag in een flat vorige week. 4 bewoners raakten gewond bij die brand. Op dit moment durf ik het eerlijk gezegd nog niet om daar te gaan slapen, omdat ik gewoon niet in slaap kan vallen als ik daar in mijn bed lig. Want ik weet, degene die die vlaggen aansteekt loopt daar nog rond. Deelnemers voelden zich gesterkt door de massale aandacht voor deze brandstichting. Wij zijn met veel meer, er staan een hele grote groep mensen staat achter jullie. En dat is wat hier nu om ons heen staat. En ik heb al begrepen dat ze hier blij mee zijn dat er zoveel mensen achter hen staan. Dus alleen dat is al winst. Burgemeester Halsema van Amsterdam stak de LHBTI-gemeenschap een hart onder de riem. Ik wil jullie bedanken dat jullie hier allemaal naartoe gekomen zijn. Uit solidariteit met iedereen voor wie de regenboogvlag symbool staat. En 2 opvallende gouden plakken in het zwemmen op de Paralympische Spelen vandaag. De ene zwemmer, Chantal Zijderveld, maakte haar eremetaalcollectie compleet. Gisteren had ik zilver natuurlijk. Dus ik heb nu het hele rijtje compleet. Wereldgoud, zilver, brons. Europees goud, zilver, brons. En nu ook Paralympisch goud, zilver, brons. En de ander, Rogier Dorsman, zwom ondanks wat problemen in de ochtend naar het goud. Ja, ik had mijn telefoon niet goed aan de opladen gedaan. Dus om 10 minuten later dan gepland stond 10 manager voor de deur. Die zei, joh, je moet wel even wakker worden. En een record in Spijkenisse, waar sportvisser Tobias de grootste meerval van Nederland opviste. Je armen zijn verzuurd. Die vis is zo gigantisch sterk. Gelukkig heb ik daar wel het juiste materiaal voor. 2,37 meter lang was hij. En na het meten heeft Tobias hem teruggegooid. Dan heb ik hem nog even een kusje gegeven. Dat is voor heel veel mensen heel smerig, maar op dat moment... dat doe je gewoon. Ja, en met zo'n grote vis is dat al snel een flinke pakkerd. Ik kan me niet meer herinneren hoe het smaakte. Maar het gevoel wat je die vis meegeeft van dank je wel, weet je wel. Ja, dat is magisch. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan naar Washington, waar president Joe Biden ieder moment met een verklaring kan komen. Een reactie zal dat zijn op de aanslagen in Kabul, waarbij dus ook Amerikaanse militairen om het leven zijn gekomen. Lucas Waagmeester, onze correspondent in Washington. Goedenavond, Lucas. Hi, Lucilla. Ja, ik neem aan dat deze klap zo vlak voor de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan behoorlijk hard is aangekomen. Ja, dit is echt ook met afstand het meest kritieke moment in Bidens presidentschap. Hè. Het is 10 jaar geleden dat Amerikaanse troepen in Afghanistan zulke zware verliezen leden op één dag. En dat in een operatie die al zo onder druk stond, hè, waarvan eigenlijk iedereen van links tot rechts al de conclusie had getrokken. Deze chaos is echt de schuld van Biden, dat hij dit niet goed heeft gepland, dat hij zich heeft laten verrassen. Ja, en dan moet Amerika op de valreep nog even 12 nieuwe bodybags gaan slikken. En let wel, het was voor vandaag, 1,5 jaar geleden, dat er voor het laatst een Amerikaanse militair om het leven kwam in Afghanistan. Dus ook Amerika was dit echt niet meer gewend. Biden had gezworen dat er niet nog meer doden naar huis zouden komen. En hij moet nu dus dit nieuws met de natie gaan delen. Dit is echt een bijzonder zware klap, ook dus voor Biden zelf. Ja. En vaak zie je dan dat de Amerikanen in zulke gevallen militair reageren. Niet altijd gelijk, maar ja, de vraag is natuurlijk, wat doen ze hier nu mee? Want ze staan op het punt om weg te gaan. Ja, ook daar heeft de president zichzelf echt wel klem gezet. Hè? Want hij heeft vorige week nog, toen het langzaam mis leek te gaan in Kabul, gezegd dat Amerika met een snelle, krachtige militaire reactie zal komen als de Amerikaanse troepen die daar nog zijn getroffen zouden worden door geweld. Nou, dit is natuurlijk dat moment. Maar de vraag is, ja, waarop gaat Biden dan zijn wapens richten? Hoe ga je dit vergelden? Met nagenoeg geen middelen meer op de grond in Afghanistan. En een vijand, vermoedelijk dus IS, hè, wordt toch wel aangenomen, die geen adres heeft in Afghanistan, die onzichtbaar is, zelfs voor de Taliban niet zomaar te vinden is. Dus als het inderdaad IS is dat dit doet, ja, dan steken zij echt wel een hele grote middelvinger op nu vandaag naar Amerika. Van je kunt ons toch niet meer pakken. En ook naar de Taliban, gek genoeg. Hè. Die wilden zeker in deze fase nog enigszins betrouwbaar overkomen, de veiligheid garanderen. Maar ook zij hebben IS niet in de hand. Dus ja, dit is ook wel een voorbode voor wat er voor hun nog gaat komen. Maar de Amerikanen zelf, ja, die kunnen op dit moment inderdaad nog maar heel weinig uitrichten. En dat oogt natuurlijk bijzonder zwak, ja, als je zo hard getroffen wordt. En wat kan het betekenen voor de terugtrekking en voor de evacuaties die de Amerikanen nog gepland hebben? Die gaat door. Zelfs de evacuaties gaan inderdaad door, zeggen de Amerikanen. Er komen ook geen nieuwe troepen bij nu om de 5.500 militairen die er nog zijn te beschermen. We kunnen het aan, zeggen de commandanten vanmiddag op het vliegveld zelf. Maar dit worden nog wel een paar hele bizarre dagen natuurlijk. Hè. Dit is het moment waarop de Amerikaanse troepen eigenlijk op hun allerzwakst staan. Ze gaan hun operatie afbouwen. En daarbij breek je dus uiteindelijk ook natuurlijk je eigen beschermingslaag af. Hè. Dus de laatste troepen die straks in een vliegtuig stappen, die zijn natuurlijk bijzonder kwetsbaar. En daar komen de waarschuwingen bij, die klinken al, dat de kans ook zeker aanwezig is dat dit wat we vandaag hebben gezien niet de laatste keer is geweest dat dit geprobeerd wordt. Hè. Dus die laatste dagen dat de Amerikanen daar aanwezig zijn, zijn ze ook echt nog te raken in Afghanistan. Dus het worden nog een paar hele, hele spannende dagen voor hen op dat vliegveld. Ja, voor de Amerikanen en natuurlijk ook voor de mensen die nog proberen weg te komen, de Afghanen, daar gaan we straks over verder praten. Dank voor nu in ieder geval. Vanuit Washington hoorde u Lucas Waagmeester. En dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker. De politie heeft grote moeite om agenten te vinden die zich met zedenzaken willen bezighouden, is te lezen in NRC. Meer dan 800 aangiftes liggen daardoor al een half jaar te wachten. Ze zouden in die tijd al bij het Openbaar Ministerie moeten liggen, maar vaak is er nog niet eens een verdachte gehoord. Voor de werving en opleiding van zedenrechercheurs zijn miljoenen beschikbaar, maar de belangstelling valt tegen, omdat de zedenrecherche een soft imago heeft en er ook geen onregelmatigheidstoeslag is. De sollicitanten die zich melden, dat zijn vooral vrouwen die vaak in deeltijd willen werken. Je huis verduurzamen is voor de meeste mensen niet lonend, blijkt uit nieuwe berekeningen waarover Trouw bericht. Ongeveer 1 miljoen huishoudens kunnen aan een warmtepomp en isolatie op termijn geld overhouden. En nog eens 1 miljoen gezinnen kunnen kiet draaien. Het gaat dan allemaal om grotere huizen die niet al te oud zijn. De rest, zo'n 5 miljoen huishoudens, komt niet uit de kosten. Voor die huizen kan beter worden gekeken naar stoken op waterstof of groen gas misschien. Of de aanleg van een collectief warmtenet. Een opmerkelijke uitspraak van het gerechtshof in Arnhem in het Financiële Dagblad. Het hof vindt dat een Amsterdams advocatenkantoor een buitensporige declaratie heeft ingediend voor de verdediging in een fraudezaak. Ruim 2000 uur tegen een uurtarief van zo'n €500. Ja, deze strafzaak draaide om een fraudeverdenking tegen een oud topman van Achmea. Hij werd tot 2 keer toe vrijgesproken en dan moet de staat de advocatenrekening betalen. Maar niet 1 miljoen euro, zegt het hof. Ruim 1 ton moet genoeg zijn. Advocaat David Schreuders van kantoor Simmons & Simmons is teleurgesteld. Hij zegt dat het OM tot het gaatje wilde gaan en dat de rekening daarom zo hoog opliep. Gelukkig voor hem heeft Achmea alle rekeningen betaald. De Telegraaf schrijft over een truc waarmee studenten langer in hun goedkope studentenwoning kunnen blijven wonen. Ze stellen gewoon het eind van hun studie uit. Een jaartje extra collegegeld betalen valt in het niet bij de extra kosten die je maakt op de vrije markt. Als je daar al een woning kunt vinden. Huren is peperduur en kopen zit er al helemaal niet in. Wie het collegegeld nog wil beperken, schrijft zich in bij de PABO. Want om toekomstige leraren te lokken is het collegegeld daar de helft lager. In het AD vegen concertorganisator Mojo en de KNVB eensgezind de vloer aan met het coronabeleid van het kabinet. Dat beleid is volgens hen nog grilliger dan het virus zelf. En er wordt niks gedaan met de kennis van de fieldlappen. Experimenten. Gijs de Jong van de KNVB wijst erop dat er nauwelijks besmettingen in voetbalstadions zijn. En Ruben Brouwer van Mojo zegt dat zijn bedrijf de dupe is van het geblunder van het kabinet. We zijn op 1 hoop gegooid met de nachthoreca, waar het misging door keuzes van het kabinet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. John is in a big mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep on, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get flipped. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't rip. 20 years of schooling and it put you on the day shift. Look out. Keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Subterranean Homesick Blues. U hoorde Bob Dylan. Ja, het was opeens vandaag klaar met de evacuaties van mensen uit Afghanistan voor Nederland. Met als gevolg dat mogelijk honderden mensen met een Nederlands paspoort daar vastzitten. Of mensen die voor Nederland gewerkt hebben. Nou, het is pijnlijk, akelig. Dat waren woorden die vielen in Den Haag. En daarachter speelt de vraag of dit te voorkomen was geweest als het kabinet sneller had gehandeld. Die vraag leeft in ieder geval in Den Haag. Wilco Boom, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Ja, die zaak die kwam dus opeens in een stroomversnelling. Er bleef nog minder tijd over voor de evacuaties. Werd het kabinet daardoor overvallen? Hoe is dat gegaan? Ja, die conclusie is eigenlijk onvermijdelijk, hè? Want je weet misschien nog, eerder vandaag werd bekend dat er vannacht 3 bussen met evacuees de luchthaven van Kabul hebben weten te bereiken. Zij zijn ook inmiddels allemaal onderweg, die mensen in die bus. Dat waren er ruim 100. Maar vanavond hoorden we ineens dat er in totaal nog eens 200 mensen onderweg waren naar de luchthaven op eigen gelegenheid. En allemaal mensen die ook in aanmerking kwamen voor evacuatie. Maar die zijn in verband met de verslechterende veiligheidssituatie rond de luchthaven afgebeld door de Nederlandse diplomaten, van wie ze dus eerder bericht hadden gekregen dat ze konden komen, en onverrichte zaken teruggegaan naar waar ze vandaan kwamen. Nou, en dat betekent dus dat zeker enkele honderden mensen zijn achtergebleven waarvan al was vastgesteld dat ze geëvacueerd zouden moeten worden. En in de meeste gevallen is nu onbekend waar ze zijn en hoe het met ze is. Met veel van hen schijnt er overigens nog wel contact te zijn. Maar dat het kabinet door de ontwikkelingen is overvallen, dat staat dus wel als een paal boven water. Ja, en dan waren er ook nog eens veel Nederlanders van Afghaanse origine in Afghanistan. Meer dan gedacht, hè? In hoeverre speelt dat hier ook een rol bij? Nou ja, natuurlijk speelt dat ook een rol. Dat is een bijzonder verhaal. Er zijn veel meer Nederlanders van Afghaanse origine in hun vaderland dan waar het kabinet rekening mee had gehouden. Buitenlandse Zaken dacht aanvankelijk zo'n 150, maar dat zijn er in elk geval 700 en mogelijk nog fors meer. En dan hebben we het dus over voormalige asielzoekers die hier asiel hebben gekregen en de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen en die ondanks een geldend negatief reisadvies voor Afghanistan naar hun vaderland waren gegaan voor familiebezoek of voor vakantie of voor werk. En in een aantal gevallen ook met hele gezinnen. Ja, en dat heeft natuurlijk voor extra druk op de evacuatietijd gezorgd. Want ja, die diplomaten moesten daar ook voor aan de slag. Ze moesten ook mee in de vliegtuigen. Dus ja, dat heeft extra druk opgeleverd. En in totaal weten ze dus eigenlijk nog helemaal niet hoeveel mensen er nog weggehaald moeten worden. Want er was ook nog de verruiming van het toelatingsbeleid, hè, die de Kamer 9 dagen geleden afdwong bij het kabinet. Niet alleen tolken moesten er hierheen komen, maar ook bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten, journalisten, fixers. Nou, en hoeveel dat er precies zijn, is op dit moment nog onduidelijk. Maar in totaal hebben zich 8500 mensen gemeld die hoopten onder die verruiming van de toelatingsregels te vallen. Ja, en hoeveel van die 8500 er echt voor in aanmerking kwamen, dat is op dit moment onduidelijk. Dat was niet te achterhalen, maar op 8500 was in elk geval niet gerekend. En jij noemde net al die verruiming van de mogelijkheden voor mensen om hier naartoe te komen. Er waren de afgelopen weken felle emotionele debatten over in de Tweede Kamer. Hoe was het vandaag met de emoties in Den Haag? Ja, die emoties die zijn natuurlijk niet verdwenen. Zeker niet na de chaotische toestanden van vannacht en ook de aanslagen van vandaag. Er zijn bovendien al langer berichten dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk veel eerder met evacueren waren begonnen. Het feit dat de Kamer 9 dagen geleden dat ruimhartige beleid moest afdwingen, dat heeft ook voor een hoop irritatie en emotie gezorgd. Het kabinet wilde lange tijd alleen de tolken evacueren. Nou, de belangrijkste vraag in de Tweede Kamer die was en die blijft eigenlijk nog steeds of het kabinet te lang op zijn handen is blijven zitten. En zeker als er echt nog tolken zijn achtergebleven, nou, dan heeft Salima Belhaj van D66 wel een hele grote appel te schillen met minister Bijleveld van Defensie. Ik vind het ongelooflijk verdrietig dat er niet meer geëvacueerd kan worden. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk ongelooflijk blij voor de 1500 mensen die wel geëvacueerd zijn en veilig in Nederland zijn. Wat weegt voor u zwaarder? De mensen die wel gehaald zijn of de grote groep blijkbaar nog die niet mee kan worden genomen? Die afweging kan ik niet maken. Het is beide. Ik ben echt heel blij. Ik zie allemaal mooie berichten van mensen die blij zijn om in Nederland te zijn en veilig. En ook talloze, hartverscheurende berichten van mensen die nu niet zijn geëvacueerd. U heeft er van meet af aan op gehamerd bij het kabinet. Kom eerder in actie. Haal tolken naar Nederland. Haal andere medewerkers naar Nederland. Heeft het kabinet daar nu voldoende aan gedaan, nu vandaag de laatste vluchten zijn? Nou, dat moet blijken uit een hele zorgvuldige evaluatie. Maar als het gaat over de tolken, daar ben ik natuurlijk al jaren mee bezig. Als blijkt dat er nu nog tolken zijn die eigenlijk al veel eerder naar Nederland hadden kunnen halen, dan heb ik wel zeker een stevig gesprek met de minister van Defensie. Ja, en Salima Belhar in gesprek met collega Stans. Kati Piri van de PvdA is minder terughoudend. Zij concludeert nu al dat het kabinet eigenlijk gewoon te lang heeft afgewacht. Het is hartverscheurend, want we weten natuurlijk dat er nog heel veel mensen zitten, Nederlanders en Afghanen, die samen met ons gewerkt hebben, die hoop hadden, die op de lijst stonden en die helaas voorlopig in Afghanistan achter moeten blijven. En die mensen zitten in doodsangst. Heeft het kabinet wat u betreft nou voldoende gedaan om die mensen hierheen te halen? Ik denk dat er afgelopen dagen echt heel hard gewerkt is op ministeries, onze militairen ter plekke, ook vrijwilligers die alles op alles hebben gezet. Maar de vraag is natuurlijk, zijn we op tijd begonnen? En mijn indruk is dat er echt kostbare tijd de afgelopen weken verloren is gegaan. En we misschien moeten concluderen dat we daarmee dus minder mensen weg hebben kunnen halen. Is dat ook hartverscheurend, die constatering? Het is onacceptabel. Op het moment dat je weet, als je betere voorbereidingen had getroffen, je nu meer mensen had kunnen weghalen, dan is dat een onacceptabele conclusie. En Wilco, hoe reageert demissionair premier Rutte hierop? Nou, in de eerste plaats terughoudend. En hij verwijt zichzelf dat het kabinet is overvallen door de ontwikkelingen in Afghanistan. Maar voor het overige moet volgens hem uit een eerder beloofde evaluatie blijken wat er precies is misgegaan. We gaan, ook de Kamer toegezegd, dat nog heel precies in kaart brengen. Maar feit is wel dat we allemaal, ook Nederland, overvallen zijn door de snelheid waarmee Kabul is gevallen. Maar welke blaam verder treft, hè, en wat er wel of niet goed is gegaan, we gaan dat heel precies in kaart brengen. Nou, u bent overvallen, dat begrijpt iedereen, maar tegelijkertijd was er al maanden van sprake van het feit dat de situatie daar aan het verslechteren was. En was er ook al maanden de wens om alle tolken te evacueren? Ja, er is ook al maandenlang heel veel gebeurd. De grote vraag is, is er genoeg gedaan? Hadden we meer kunnen doen? En dat gaan we heel precies in kaart brengen. Maar de Kamer is er heel kritisch over geweest dat het veel eerder had gemoet en had gekund. Nou, nogmaals, de Kamer heeft gevraagd, zet het nou eens precies op een rijtje. Wat heb je gedaan? En nogmaals, als er fouten zijn gemaakt, ben ik de eerste om die toe te geven. Maar ik wil het echt precies op een rijtje zetten. Het is niet zo dat we pas vorige week zondag zijn begonnen. Die reflectie komt later, zegt u. Maar als u gewoon op de dag van vandaag beschouwt, verwijt u zelf of het kabinet iets, had u iets anders moeten of kunnen doen? Wat we ons in ieder geval verwijten is dat we echt een verkeerde inschatting hebben gemaakt van de situatie ter plekke. Dat merk ik ook in mijn telefoongesprekken met Europese collega's. Dit is zo snel gegaan en de verwachtingen waren zo anders over hoe lang de situatie in Kabul houdbaar zou blijven. En dat is zo snel verslechterd, dat heeft iedereen door overvallen. Dus dat weet je in ieder geval helemaal zeker nu. En wat er verder eventueel aan fouten is gemaakt, gaan we in kaart brengen. Al dus premier Rutte. Wilco Boom, dank je wel vanuit Den Haag. Ik praat verder over de evacuaties met cameraman Erik Feiten. Hij heeft tot het laatste moment op afstand mensen, tolken, mediamakers in Afghanistan geholpen om terug naar Nederland te komen, de weg naar het vliegveld te vinden. En met Belal Shamshir, een vriend van hem, heeft vanavond de laatste evacuatievlucht gehaald met zijn gezin. Van harte welkom. Dankjewel. Allebei. Belal, dat moeten hele spannende uren voor jou geweest zijn vandaag. Ja, goedenavond. Het was zeker heel spannend. Want er waren inderdaad twee vrienden van mij... waarvan één met het gezin familiebezoek naar Afghanistan was gegaan. En een paar dagen, dat is daar waar aanbeland, ja, viel Kabul. En toen zaten ze vast, konden ze geen kant meer op. We hebben wel contact mee gehad om toch te kijken van of we iets konden doen. We hebben uiteindelijk contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uiteindelijk via hun bepaalde instructies gehad. Dat gaf in ieder geval even wat rust. Maar het was gewoon echt een enorme deceptie. Mensen waren gewoon heel erg in shock en paniek. Tot het laatste moment heb ik contact gehad met beelden. Welke beelden kreeg je van ze? Want hebben zij die aanslag bijvoorbeeld nog meegemaakt? Die aanslagen van vanavond? Gelukkig net niet. Want ze waren echt de laatste vlucht hadden ze genomen. En dat was echt volgens mij nadat ze hadden gevlogen, echt een half uur of 20 minuten of een half uur later was dat altijd plaatsgevonden. Dus ze hebben het net niet meegemaakt, gelukkig. En heb jij er een verklaring voor waarom zij op die laatste vlucht zijn gekomen? Wat is hun geluk geweest? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk persoonlijk, dat had natuurlijk ook gewoon veel anders had kunnen lopen. Vandaag in ieder geval hebben we natuurlijk wel genoeg gehoord in de politiek, zeker in de Tweede Kamer. Dat er inderdaad een evaluatie dient plaats te vinden om te kijken van wat had het organisatorisch gezien anders gekund. Want het is echt een fiasco. En dit is Nederlands, vind ik het een beetje. Maar ja, dat ze het geluk hebben gehad, dat is absoluut het geval. En ja, het had ook heel anders kunnen aflopen. Ze waren ook afgelopen week waren ze ook een paar keer naar de luchthaven waren ze geweest. Maar toen hadden ze het niet gered. En ze hadden ook rake klappen gekregen. En toen waren ze bang dat nadat het een beetje uit de hand zou lopen, zijn ze toch teruggegaan. En uiteindelijk via de instructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ja, uiteindelijk is een bus in gang gezet. En zijn ze vandaag de bus ingegaan, of gisteren, hebben ze een reis van 24 uur gehad. En uiteindelijk via de bus zijn ze toch de luchthaven ingekomen. En dit zijn dus twee gezinnen die ondanks dat negatieve reisadvies waar we net over hoorden, wel naar Afghanistan zijn gegaan voor familiebezoek. Heb je het daar nog met ze over gehad, van dat het te gevaarlijk eigenlijk was om erheen te gaan? Nee, absoluut, ja. Ik had ze wel even gewaarschuwd. Want ik had natuurlijk wel gezien dat bepaalde delen van Afghanistan overgenomen werd door de Taliban. En dit keer, ja, zag ik het wel vanaf hier, zeg maar, zag ik wel de ernst in. Want het was anders dan de jaren ervoor. En zeker ook met het besluit van de Amerikanen, of dat de NATO in ieder geval weg zou gaan. Dat zag er gewoon heel anders uit. Tuurlijk, je probeert ze te waarschuwen. Maar ja, één daarvan zei nog tegen, ik had een heel lang gesprek ook mee. Ik zeg van, nou ja, het is beter dat je toch even verplaatst. Je hebt heel lang gewacht, maar verplaats het nog even. Ik zeg, nou ja, mijn ouders die wonen daar en die zijn ook een beetje op leeftijd. Die hebben ook kleinkinderen, die willen ze ook heel graag zien. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Er staat toch even een familiebezoek. Wel dit keer na even corona, inzetten. We mogen weer reizen. Ja, zo corona, gaat dat precies. Waarschijnlijk. We zijn gevaccineerd, we mogen weer reizen. Ja, en we hebben net het vaccin gehad, ook kinderen ook om op reis te kunnen. En dus we kunnen eigenlijk op reis. En niemand had het geloofd, of in ieder geval niet iedereen had het gedacht dat het zo snel zou gaan. Dat in die vakantie van hen zou gebeuren. Ja. En jij bent dus met instructies bezig geweest om hun op afstand te begeleiden, Erik Feiten. Ja. Jij hebt dat ook gedaan voor een heleboel mensen. Jij bent vaak in Afghanistan geweest, hè, als cameraman. Hoe ben jij hier de afgelopen tijd bij betrokken geraakt? Nou, dat begon eigenlijk doordat in de aanloop van de val van Kabul, dat wij ons ook zorgen gingen maken over de mediatolken. Hè? De mensen die dus voor Nederlandse media hebben gewerkt. Onder andere bijvoorbeeld voor het NOS-journaal, met de tolken waar ik veel mee gewerkt heb. We zijn toen in contact gekomen met elkaar. Ook de Nederlandse journalisten, van hier moeten we wat aan doen. Dus we zijn lijsten gaan samenstellen. Die lijsten zijn uiteindelijk dan bij Buitenlandse Zaken terechtgekomen. En daar zijn ze mee aan de gang gegaan. Nou, toen gebeurde dat. Kabul viel, toen moest er echt haast gemaakt worden. En toen is er echt in een ongelooflijk tempo, zeg maar, een klap opgegeven dat die mensen inderdaad ook hier naartoe konden. En toen bleek eigenlijk dat het heel moeilijk was om naar dat vliegveld te komen. Hè? In die eerste periode al. Het was één grote chaos. Iedereen probeerde weg te komen. Het was een soort van Mad Max film waar je in terecht kwam bij dat vliegveld. Toen hebben wij een team gevormd. Of dat is eigenlijk een beetje op een natuurlijke manier is dat ontstaan. Met Lotte Geven. Een ongelofelijke wizard op het gebied van computers en het overzicht houden in dingen. En Natalie Reiten van de Volkskrant. We hebben een beetje een soort, dat teamje is op een gegeven moment een beetje zo geboren. En vanaf de keukentafel letterlijk zijn wij aan het werk gegaan om te kijken hoe we dat zouden goede banen kunnen. Ja, want wat konden jullie doen, zeg maar? Wat deed je aan die keukentafel? Nou, uiteindelijk bleek dat we best wel veel konden doen. Want voor het eerst voor mij ook, dat WhatsApp bijvoorbeeld echt een ongelooflijke belangrijke communicatiebron is. Wat je daar allemaal mee kan doen als je verschillende schermen daarmee hebt openstaan. Want, vertel eens, ja, Belal knikt, maar wat deed jij daarmee met die verschillende schermen? Op die manier kregen wij contact in eerste instantie met de tolken en hun families. En bleek het dat het op die manier eigenlijk ook. Want ja, ze moesten naar dat vliegveld. Ze moesten op eigen gelegenheid naar dat vliegveld komen, maar hadden natuurlijk geen overzicht in de complete chaos. En die hadden wij op een gegeven moment wel. En hoe kwam jij daar dan aan dat overzicht? Ja, door informatie te verzamelen. De een zegt dit, de ander zegt dat. Dus die had op een gegeven moment had iemand op het vliegveld, bij wijze van spreken, ja, iemand halverwege. Ja, je zag dingen gebeuren online. En zo zijn wij daarmee aan de gang gegaan. En zei je dan bij wijze van spreken, je moet de oostelijke route hebben en bij die poort aankloppen op het vliegveld? Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. De Nederlanders hadden natuurlijk hun de Holland Gate, hè, de poort waar alle mensen doorheen konden. Stel niet voor dat daar een poort was. Het was een soort van slotgracht met het rioolwater, het afwatering van de septic tanks van het vliegveld, waar de mensen doorheen moesten om vervolgens over een muur heen getrokken te worden door de Special Forces, de Nederlandse militairen die daar stonden. Daar zat in eerste instantie ook voor ons een beetje de hobbel van hoe communiceren we dat die mensen daar staan. Nou, ik moet zeggen dat de ambassadeur daar, Cecilia Weigers, echt ongelooflijk werk heeft verricht. Heeft letterlijk deuren geopend die normaal gesloten zouden zijn gebleven. Want je komt op die manier ook een beetje op zo'n overheidspositie terecht met leger. En het is eigenlijk een hele aparte positie waar je in rolt. Een bizarre situatie eigenlijk. Dat je dan een soort intelligence. Ja, dat leek het op een gegeven moment haast wel op, ja. Ja, maar dan, ik denk dat wij met ons team ook wel op een gegeven moment het vertrouwen hadden van BUSA. We hebben uiteindelijk rechtstreeks contact ook met een dag- en nachtdienst van BUSA ook. Dat op het moment dat de mensen bij de poort waren, dat wij ervoor zorgden. Dat deed Lotte dan weer. Zelfs het verhaal met de tweeling. We hebben een hele nacht een jongen en een meisje, een minderjarige jongen en meisje begeleid, die al dagen op straat zaten. Die uiteindelijk bij de poort terechtgekomen zijn. Waar Lotte dan de informatie van die mensen, de foto van vaak vroegen ze ook, maak even een foto onderweg van je twee, want dan kunnen ze jullie herkennen. Nou, deze waren nogal markant. Die hadden een petje op. De militairen die daar stonden herkenden ze gelijk en konden ze gelijk naar binnen plukken. En jij kende natuurlijk die tolken met wie je hebt gewerkt voor het NOS-journaal. Maar kreeg je ook wel eens mensen op de lijn van wie je geen idee had wie het waren die jullie omhoog vroegen? Heel veel kregen we. Dan popte er in één keer een appje op van iemand waar ik geen idee had van wie dat was. Dus dat moesten we ook wel een beetje filteren. En in die eerste dagen was het ook wel, vond ik, waren een paar appgroepen. Er was ook wel een beetje chaos in. En Lotte heeft daar ook wel voor gezorgd dat er een soort van structuur in kwam. Want we merkten ook dat daar mensen in zaten van Truus uit weet ik veel waar, die dan ook zich ging bemoeien met dingen. En daar een soort van filter in aangebracht, dat we wel een beetje wisten met wie we te maken hadden. En check vragen stellen. Hè, voordat we je gaan helpen, ben je geregistreerd? Heb je de uitnodiging gehad om naar het vliegveld te komen? Want ja, anders kunnen we je niet helpen. En hoeveel mensen hebben jullie achter moeten laten? Hebben jullie niet kunnen helpen? Ja, dat eindigde natuurlijk gisteravond. Een dramatische avond voor ons allemaal. Heel veel emotie, ook bij ons. Dat waren twee gezinnen. Het was één moeder met drie kinderen en een gezin van vijf en vijf jongens. Dus dat waren drie groepen, zeg maar. Ja, en die hebben het net niet gehaald. Ze waren er. En ook met die jongens, weet je, dan sturen ze je ook foto's door van we zijn er. En die jongens die hadden dan een oranje paraplu gekocht in de stad. En daar stonden ze dan mee naar de Nederlanders te seinen. En dat is toch wel heel triest. En kan je nog iets voor ze doen nu? Ja, nou ja, er zijn meer mensen die dan toch ook wel achtergebleven zijn, die het gewoon niet redden, dat ze het psychisch of fysiek niet aankonden om die zware tocht, want het was een zware tocht hoor. Als je op de kaart kijkt, denk je ja, dat is alsof je van de parkeerplaats Schiphol naar de terminal loopt. Dat is die afstand. En toch hebben ze 24 uur in de bus erover gedaan. Ja. In de bus over een paar kilometer. Ja. De bus is natuurlijk nog weer een heel ander verhaal. Ja. Ja. Dat was jij hebt ook contact gehad gisteravond met de mensen in de bussen. Ik heb daar ook verschillende mensen gesproken. Lotte heeft daar ook nog contacten in de bus gehouden. Ja. En nu, kan jij nu nog iets doen? Voor de mensen die zijn achtergebleven. Ja, die zijn achtergebleven. Nee. Nee, en dat is natuurlijk een hele moeilijke zaak. Wat nu? Ik vind het wel echt een ongelooflijk knappe prestatie. Maar wat ik me wel afvraag is, hoe groot was het team waar je mee werkte? En waren er meerdere van dergelijke organisatoren of organisaties die daarmee bezig waren? Ja. Kijk, ik heb het even over ons teamje van de Want jullie zijn eigenlijk, was ook bezig met instructies van buitenlandse zaken. Ja. Dus er waren meerdere mensen en dat wisten we ook. En er waren meerdere appgroepen ook actief. Ja. Maar we hadden ook heel veel weer aan elkaar. Precies. Bijvoorbeeld Dirk Bosveld van CDA. Ja. Die ook heel actief daarin is geweest. Heb je daar ook nog contact mee gehad? Nee, ik heb geen contact mee gehad. Ja, maar dat is ook. Weet je, zo leerde je mensen kennen, ook in die appgroepen, waar we onderling ook weer heel veel aan gehad hebben. Ja, waar het dus ook wel voor de mensen daar van afhing wie hun contacten waren. Of het lukte, onder andere. Nou ja, toen ik ook contact had gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken en ook de familieleden van die vrienden van mij, werd in het begin ook een beetje heel erg geheimzinnig gedaan. Want in het begin was het natuurlijk van, oké, wat gaan we doen? Wat zijn de stappenplannen? Maar uiteindelijk werd er ook contact opgenomen. En toen werd er ook gezegd van, hou dingen maar geheim en hou het bij jezelf. Maar werd er niet echt heel duidelijk en luidruchtig over gesproken. Dus we wisten ook niet van wat echt exact de bedoeling was en welke route er allemaal gevolgd zou gaan worden. Ja, dus er is een heleboel geïmproviseerd. Nou, jullie hebben een aantal mensen kunnen helpen, zoals je al aangaf, Erik, een aantal niet. En het is de vraag hoe het verder met ze gaat. Dank in ieder geval voor nu. Jij gaat ook lekker slapen, want je ziet er moe uit. Ja. Zeer verdiend. Hartelijk dank. Goed, Erik Feit hoorde u, cameraman. En Belal Shamsier, ook hartelijk dank voor jouw verhaal. Eugene, hoorde u. Ja, morgen dan begint de Uitmarkt in Amsterdam. Dat is vaak de officieuze opening van het nieuwe culturele seizoen genoemd. De vraag is, wat wordt dat voor seizoen? Die Uitmarkt begint in ieder geval op het Museumplein met een ode aan Doe Maar. Henny Vrienten, goedenavond. Goedenavond. Onder andere Xander de Buissonnier, Eugene, Ruud Jacot, die gaan liedjes van Doe Maar vertolken. Wat vind je van dat idee? Ik moet het eerst horen, natuurlijk. Ik vind het een leuk idee en het is natuurlijk eervol om zo onder de aandacht te komen. Maar ik moet het eerst horen, natuurlijk. Ja, want ik kon nergens vinden waarom dat nu is, die ode aan Doe Maar. Weet jij dat? Ik geloof dat het eigenlijk kwam door een radioprogramma een tijdje terug, de Nieuws-BV, waar een of andere professor liet horen aan de hand van Virus, een album van ons uit weet ik welk jaar in 80. En daarin was dan volgens hem de coronacrisis voorspeld. Maar, en dat was wist heel je geestig. Zelf niet, maar... Nee, dat werd natuurlijk wist ze dat niet. En het slaat ook nergens op, maar het was wel heel geestig. Er zitten liedjes in als Nachtzuster en Virus en... Ja. Nou ja, ja. Ja. En Verraderloos en al dat soort dingen. Het paste in zijn verhaal paste het allemaal. En nu komt dan die ode, maar je hebt wel zoiets van even kijken of het wel kwaliteit is wat er wordt geboden. Nou, het hele grote toeval, als toeval bestaat, is dat wij bij Amco in Utrecht zaten te repeteren met ons bandje. Want wij hopen dus ook dat we straks kunnen. En boven ons hoofd deden ze ons na. Met een heel groot orkest. Dat was repeteren voor de uitmarkt. Ja, ja, ja. En klonk dat een beetje? Nou, ik ging even luisteren en het basgeluid was in ieder geval heel erg goed. En ja, ik denk dat dat heel goed wordt. Heel leuk, heel leuk. Want zijn er ook wel eens vertolkingen van jullie dat je denkt, nou, daar ga ik echt een stokje voor steken? Dat doe ik niet. Dat is, want ik vind dat muziek in de lucht hangt en van iedereen is. Dus ik ga er nooit voor liggen. Behalve als het voor reclame of voor een of andere politieke partij wordt misbruikt. Maar nee, ik ga er geen stokje voor steken. En het is eigenlijk niet vaak goed gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Nee. En waar, sorry. Ja, nee, ja, waar, dat is natuurlijk karakteristieke stemgeluid, denk ik, van jou. Nou, daar gaat het niet eens om. Het gaat er meer om dat wij in een tijd dat niemand dat deed, reggae zijn gaan spelen en daaraan verslaafd zijn. En reggae is een muzieksoort die niet zoveel met kunnen te maken heeft, maar met voelen. Dat moet in je zitten. Ja, kijk, de meeste muzikanten willen laten zien wat ze kunnen. En bij reggae moet je dat net niet doen. Er zijn 4 tellen en die worden verdeeld. De drummer zit op de 3. De gitaar en het orgel zitten op de 2 en de 4. En de bassist zit overal. Maar op een hele terugleunende manier. En bijna iedereen die reggae speelt, omdat je dat een keer moet doen. Ja, wij doen dat 50 jaar al. Dus er zit dan te weinig ontspanning in waarschijnlijk als ze met jullie aan de gang gaan. Dat is de meeste popmuzikanten, en dat weten ze ook, want het zijn leuke gesprekken altijd, maar een popmuzikant wil vooruit. En iemand die reggae speelt, die wil achteruit. Ja. Dat heeft veel met geestverruimende middelen te maken, want dan heb je niet zo'n haast. En die gebruiken wij al heel lang niet meer, maar de kiem is gezaaid. Ja, dat gevoel kunnen jullie nog in ieder geval gewoon oproepen. En nu zei je in Utrecht zijn we aan het oefenen met het bandje. Bedoel je daar Doe Maar Mee? Ja, dat heet bij ons het bandje. Want jullie zouden al 2 keer op een clubtour gaan. Dat werd uitgesteld wegens corona. Betekent dat het nu in september wel door kan gaan? Nou ja, we doen ook concerten in België en die gaan wel zeker door. En wij wachten nu dus op persconferentie van de 17e. En hopen, en het is meer dan hopen, het is bijna wanhoop dat het door mag gaan. Want ben je nog gevraagd door de Formule 1 in Zandvoort misschien, om daar op te treden? Ik ben geen lakei en het heeft iets met Oranje te maken en daar wil ik niks mee te maken hebben. Mm. Dus dat zou sowieso nooit gebeurd zijn. Ook al hadden ze de Oranjes geven geen geld uit, die ontvangen graag geld. Maar al hadden ze heel veel geld geboden, ik zou er niet zijn. Want het heeft heel veel boosheid wel losgemaakt onder artiesten. Ja. Natuurlijk was er al veel protest. Ja, want hoe zit jij daarin in deze tijd met wat er nu gebeurt? Nou, eigenlijk stond ik heel erg lang achter de regering. En ik ben niet iemand van het complot denken of ontkennen van en ik vond dat die maatregelen allemaal moesten komen. Maar gaandeweg. En vooral toen er, zeg maar, De regels ongelijk werden, ben ik een beetje boos geworden. Ik bedoel, Lowlands is een 3-daags festival waar tentjes staan. En Zandvoort is ook een 3-daags festival waar tentjes staan. En waarom mag dat dan wel? En de voetbalarena's zitten vol. En ik weet zeker dat ons publiek een stuk gedisciplineerder is dan niks te na aan voetballers. Ik heb er niet zoveel mee, maar ik bedoel, ik zie daar hele rare taferelen. En die ongelijkheid, die begrijp ik niet. En vooral ook omdat we, als we in de clubs gaan, dan moet iedereen of gevaccineerd zijn of een goed bewijs hebben testbewijs, hoe heet dat allemaal. En ik zie daar weinig problemen meer. Nou, ik hoop dat het in ieder geval door kan gaan dan in de tweede helft van september. Henny Vriend, hartelijk dank. Dank je wel. Graag gedaan. Al een jaar ligt het klaar. De resultaten van een in de kosmoswereld baanbrekend onderzoek naar radioflitsen die ons inzichten kunnen geven over ons bestaan. Jawel, dat gaan we zo uitleggen of laten uitleggen. Dat onderzoek is gedaan bij de grootste radiotelescopen ter wereld. Die staan in Drenthe. En vandaag is dat baanbrekende onderzoek gepresenteerd in Nature. Daar doen ze dan een jaar over om dat allemaal goed te keuren. Astronoom Juri van Leeuwen heeft meegedaan. Hij is een van de onderzoekers. Welkom. Dank je. Laten wij beginnen met de simpele vraag. Radioflitsen. Wat zijn dat? Hoe zien die eruit? Ja, er zijn natuurlijk veel dingen in het heelal die je bevattingsvermogen te boven gaan. En daar zullen er wel een paar van langskomen nu. En de eerste is radioflitsen. Heel veel dingen in het heelal zenden radiostralen uit. Hè. Bijvoorbeeld de zon doet dat ook, alleen met het oog kan je die niet zien. En andere sterren in het heelal, en neutronensterren en zwarte gaten, dus heel exotische soort sterren, die maken ook radiolicht. En nu is er een jaar of 10 geleden ontdekt dat soms op de hemel op hele onverwachte plaatsen opeens heel felle flitsen afgaan. Je kan echt denken aan een soort stroboscoopflits voor je oog, maar dan te zien met een radiotelescoop. En niemand snapte in het begin wat die waren. En nu hebben we daar weer een stukje van die puzzel aan toegevoegd. Dus daar zijn we heel trots op. Want wat hebben jullie daar aan toegevoegd? Het is heel moeilijk om zo'n felle radioflits te maken. Ze duren maar een duizendste van een seconde. Hè. Dus het is net genoeg om te verliezen of winnen met schaatsen. Maar in die hoeveelheid tijd gaat er net zoveel energie in zo'n flits als de zon in een heel jaar uitzendt. Zo. Superveel energie. Soms dan ontploft je hoofd bijna als je eraan denkt. Dus hoe kan je die dan maken? Daar waren een hoop theorieën over. Een zwart gat die een ster op had, of een mislukt zwart gat. Dat heette een neutronenster die een heel grote magneetveld zou hebben misschien. Dat waren theorieën over de oorzaak van de waarneming van zo'n radioflits. Ja, want iets moet dat maken. En dat is veel feller dan bijna alles wat je op aarde kan maken. Dus dat komt ergens vandaan. Nou, er waren veel theorieën over. En een daarvan was dat het een dubbel ster zou zijn. Dus dat een soort tweelingster om elkaar heen draait. En wij hebben nu laten zien in dit onderzoek dat die theorie in ieder geval niet helemaal klopt. En dat het misschien toch iets anders is. En wat dan? Wat het dan wel is, ja, dat is wel heel interessant. Die neutronensterren, dat zijn de allerzwaarste dingen die je kan zien in het heelal. Dat is eigenlijk een ster die is ingestort en net geen zwart gat is geworden. Dat doet ook al pijn aan je hoofd af en toe. Die dingen zijn net zo groot als Amsterdam en ze wegen een miljoen keer meer dan de aarde. En er zijn er ook duizenden van bekend, dat is echt al lang geen theorie meer. Maar sommige daarvan hebben dan ook nog een heel sterk magneetveld. Veel sterker dan je in een lab op aarde kan maken. En die zouden dus die flitsen kunnen maken. Dat heet een magnetar. En wij denken nu dat zo'n magnetar dus de oorzaak is van die Want hoe maken ze zo'n flits dan? Of hoe ontstaat die? Die magneetvelden op zo'n ster die zijn zo sterk. Hè? Dat zijn die magneetvelden die je kompas leiden op aarde, maar daar veel sterker zijn. Dat kan je meten. Die kun je meten als je nadenkt over hoe die ster in elkaar zit. En die zitten soms als een soort kluwe wol door elkaar heen. Maar dat trekt zo'n ster niet. Dus dan ineens in een grote flits, denk maar aan een enorme bliksemflits. Of zo'n elektromagnetische puls uit de Matrix, als je die kent. Dan wordt dat magneetveld weer recht. En daar komt dan zoveel energie bij vrij. Ja, dan zou je de hele aarde eeuwen op kunnen draaien. Maar goed. En daar moet je dan maar net je telescoop op hebben gericht. Of nemen jullie dat allerlei onderdelen van het heelal de hele tijd op en krijg je een signaal als er iets te zien is? Hoe zit dat? Dat was heel moeilijk in het begin. Ze zijn pas 15 jaar geleden voor het eerst ontdekt. En de meeste gaan helemaal willekeurig af. Dat is het mooie van de Westerbork-telescoop. Die kan een heel groot stuk van de hemel continu doorzoeken. Daar hebben we een zelflerende supercomputer gebouwd. Die gaat door meer data heen iedere dag dan het internet van heel Nederland om die flitsen te vinden. Maar er zijn er een paar die komen af en toe terug. Die zijn ritmisch. En één daarvan hebben we nu in heel veel detail onderzocht door Westerbork te koppelen aan die andere grote radiotelescoop. Je refereerde er al naar. LOFAR. Die zat ook in Drenthe. We hebben gewoon heel veel geluk dat twee van de grootste radiotelescopen nu in Nederland staan. En door die twee te combineren hebben we nu die radioflits goed kunnen onderzoeken. En ik zei net al, ja, een beetje pretentieus. Het kan ook iets vertellen over ons bestaan. Wat vertelt het over jou en mij? Ja. Zo'n flits? Dat is eigenlijk wel heel raar. Want als je om je heen kijkt, dan denk je, dit is alles. Maar het spul waar wij van gemaakt zijn is maar 4% van al het spul in het heelal. Meer dan 90% van het heelal is kwijt. Wat bedoel je daarmee? Ja, gewoon wat ik net zei. Ja, je kunt uit de plaatjes van de oerknal kun je uitrekenen, en zijn alle sterrenkundigen het over eens, hoeveel spul en energie er in het heelal moet zitten. En alles wat jij en ik zien, al die sterren s'avonds aan de hemel, al die planeten, dat is maar 4%. Mm-hmm. Is nog 96% is kwijt. En een deel daarvan zijn wel atomen, net zoals waar wij van gemaakt zijn. En het leuke van die radioflitsen is dat we nu hebben gezien dat ze heel goed te gebruiken zijn om te meten hoeveel van die donkere atomen er toch nog zijn in het heelal. Dus daar kunnen we in ieder geval hopelijk snappen we dan van een paar procent meer dan nu wat het is. Het heelal, er is zoveel onbegrepen in het heelal, en we doen nu weer een stapje verder. Ja, maar dat verandert niks aan ons bestaan, toch? Nee. Aan de atomen die wij zijn, ja. Dat is gewoon zoals het is. Ja, het is maar hier maar heel saai. Het is meer waar. Ja, vind je? Ja, er is echt zo. Er gebeurt zoveel in het heelal. Dat lijkt me wel heerlijk af en toe. Als je alle ellende die wij dan iedere dag als NOS te verhapstukken hebben in ons berichten, dat jij je lekker dat heelal kan richten. Ja. Toch? Ja. Is dat ook een bewuste of onbewuste keuze misschien geweest? Dat je vlucht van de aarde? Nee, want in de praktijk zit je gewoon. In de praktijk ben je gewoon heel grofstoffelijk bezig met nu telescopen, ontdekkingen van nu. Onderzoeksgelden regelen. Eventjes alleen op vakantie kan ik even lekker naar de sterrenregen kijken en filosoferen. Maar meerdere van de tijd is het gewoon. Maar je hebt niet dit vakgebied gekozen om weg te zijn van die ellende op aarde. En ook mooie dingen natuurlijk, maar. Nee. Maar het plaatst het wel in enig perspectief. Ja. Hey, en je noemde al net gelukkig in Drenthe, hè? Mm. Maar dat is ook niet helemaal toeval, toch, dat het daar staat? Nee, je zou natuurlijk, als je van sterren kijken houdt, ja, dan bouw je een grote optische telescoop. Maar in Nederland heeft dat niet zoveel nut met al die wolken. Dus die bouwen we nou meestal bovenop bergen. Maar zoals ik zei, maken sterren ook allerlei andere soorten licht. En sommige soorten licht gaan wel door wolken heen, die we in Nederland veel hebben. Zoals radiolicht. En dat kan je in Nederland heel goed doen. Dus dan neem je een plek waar niet te veel mensen wonen. Nou, dat was destijds Drenthe. En daar bouw je dan een telescoop. En zo is de Westerbork, de Dwingelo en later de Westerbork telescoop gebouwd. En nu Lofer. Dus dankzij dat miezere geweer dat we hier af en toe hebben, is hier een enorme ontdekking gedaan over het heelal. Ja, is dat een goede samenvatting? Ja, ja, ja. En hebben we dus weer een klein stukje van de atomen teruggevonden. Hartelijk dank, Joeri van Leeuwen. Fijn dat je hier was om over deze ontdekking te praten. En geniet van alle reacties die daarover loskomen. Dankjewel. Dit was De Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam.